العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون سورة الجاسیہ مکی سورت تے رستا دے دخان او مخکی دا احقاب نا نازل شوئے دے نزول کی پینزش پیتا او ترتیب کی پینزش سلو اختم دے زمانہ دا نزول دا مکی مکرمی رستنے دور دے ندی سورت دو نمون نور دی سورة الدہر مورتی سورة الشریعت ورتہم وی و دیرش پا کیا یتون دی او سلور رکوعات دی دا دا حوامیم و سلسلہ را روان دا پاکی اول حامیم مومینو دا توحید مسئلہ پای کی ذکر شوا او پا شرک ردو شو کہ دا اللہ نسواب بل چاہتا اوازو نمکوی دا اللہ نسواب بل چاہتا چغی موحی نا کم خلق چی پا شرکی اختری او مختلف پا شبہات او اعتراضات کول نو حامیم سجدہ کی داغو سلور اعتراضات ذکر شو او داغی جواب بنا بیا حامیم شورا کی داغو دری اعتراضات او داغی جواب بنا داغو اعتراضات او داغی جواب بنا وشو نو زخرب کی داغو اتم اعتراض او جواب او دخان کی نہم اعتراض او جواب نو دی صورت کی داغو لسم شبہ اعتراض او داغی جواب کیو اعتراض ام دادے چمو خپلو مشرانو پس روانیو او دا پلار نکا دن پری خودو او طریقی پری خودو تا منگا جوڑ نیو داغی پسی ہم منگا زو نو دی صورت کی بعد داغی جوابو شی آیات اتلسم کی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون جواب حاصلم دادے کہ نجات او خلاصے پہ اتباع شریعت کی دے نو تو خپل مشران تو گوری کہ مشران دا شریعت موافق او دا شریعت تابیداری پاغو کیوا بیا ٹک دا پاغو پسی اور روان شا حکم شرانو کی شریعت نو او نے شریعت پی جاندو او نہ دا شریعت تابیدارو نو بیا اسی با مشرانو پسی تگا چی دا شریعت موافق نئی نو اگر گمراہی وی دا سی اتباع دا مشرانو دا جائز نرا دا گی تا کفر وی دا گی تا شرک وی نو دا مسئلہ با صورت کی ذکر کی چی مشرانو پسی مطلقا تگ نشتے علاوہ کې چې هغه د شریعت تابع وي وزرازی ګورو چې د تاسو کوم خبرې کوي چې د الله نه سوا مخلوق ته چي وایي نه په شریعت کې د غنری جایز دا ناروا دي یا نور کوم ناروا کارونه کوي دا په شریعت کې نه دي جایز چنانچه صورت په ابتدا کې به ترغیب قران ته ورکی او آخري دلایل به ډیر ذکر کی په مسله د توحید او څوک چې انکار کوي د قران نه او ته زور نه وی دا د پاره تخویپات او د بنی اسرائیل نه با دلیل نقلی هم ذکر شی او به ردی او د شوهه جواب بسم الله الرحمن الرحیم حمیم الله پیږي په معنا دی حروفو تنزیل الكتاب نازل دل دی کتاب من الله تر په الله نه دی العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت والا دی غالب دے عذاب اور کولے شی اغچالا چی سوک انکار کئی خو تاخیر د عذاب کې حکمتونه دي زر عذاب نه ور کوي. اوس عقلی دلیل ان بشکا فی سماواتی فاسمانونو کی والارض پزمکه کی لآیاتین خامخا دلائل دی للمومنین دپار د مومنانو. دی صورت کی لفظ د آیات تیر زیاد زیاد ذکر کی گی دلتی مرال آیات آیات چی قرآن کی راشی دا جمع دا آیت تا ندی اطلاق دا قرآن پا اغه سبانی هم کی گی جاول اخیر معلومی او دا یو مختصره حصه وی د قران دغه دا آیاتونه دي او د دې اطلاق په دلایل باندې هم کیږي چې کما عقلی دلایل وی د الله په وجود او د الله په وحدانیت یا په نورو مسایلو د دین باندې او د دې اطلاق الهی احکام باندې هم کیږي چې الله پاک کوم احکام را لګري وي د شریعت او د دین او د آیاتونو اطلاق په معجزات او خاصو باندې هم کیږي. قران کریم کې دا لفظ په مختلفو طریقو سره مستعملي او په معنی د عالمي او نشاني هم راځي. د قران کریم آیاتونه او دغه سي دلایل عقلي د الله په وجود وحدانیت او الهی احکام او قوانین او معجزات او نخیا او نشانه دغه کی دلائل تی مراد دي. او فی خلقکم او په پیدایش تاسو کی او ما یبصو او هغه چی خوري من دابتین د زند سرونه آیات النخری لقوم یوقنون د پاره د قوم چی یقین ساتي. انسان خپل ځان ته سوچو کی دنګرو ته سوچو کی نو دا هم نشانات او دلائل دی د الله په قدرت او په وجود باندې. خو هغه چا د پاره چې څوک یقین ساتي او یقین یې برابرې واختلاف الليل او فبدلیدو را بدلیدو د شپه او د ورځ کې وما انزل الله او هغه چې راوري الله پاک من السماء د برنه من رزق د رزقنا برنه چې باران وشي باران باندې دریزه اطلاق وکړ زګه چې د باران په وجه باندې کته زمکه کې پسلونه وشي چې غدا انسانانو او د حیواناتو رزق او خوراک دي. فاحیا به الارض تازه کوي په دې سره زمکه بعد موتیه پسته وچوالی د دینه او تصریف ریایه په چلولو د بادونو کې چې الله واګانی چلی کړي یو طرف ته کړه بل طرف کله کلارې کله تیزی آیاتن پری کی نشانات تی ای قومی عقلون دا پار دا قوم چا قل لری اول ایمانوی بی یقینوی بی عقل زکر ایمان و یقین دا یو سیز دی خدا چی ظاہری گی نو پا عقل سا ظاہری چا کی عقلوی نا پا دی پوی چا کی عقل نی نشی پوی دی تلکا دغا آیات اللہ دا اللہ آیاتو ندی نتلو ها من غیلولو علیک بتاوانی بالحق بحق سرا فبی ای حدیث نفکم خبرا بعد اللہ پس دا اللہ نا و آیاتی ہی او دایتون دا اللہ نا یومینون دوی بیمان ناوڑی. پیغمبران اسلام چی و بیانو کی چی دا آغز لکی کم دردوی او آغا پا کم فصاحت و بلاغت و پخشان او بیان کی او بیان چې وکي نو د الله آیاتونه بیان کی چې دا یو معجز کتاب دی یدي اړو مثال نشته. او په درد بیان وکي چې په دې یو سړی مؤمن نشي او په دې یو سړی مسلمان نشي نو بل به کم داسې سیز وي چې په هغه باندې د ایمان صحیح شي او د مسلمان شي. ایمان چې صحیح کیږي او عقیده صحیح کیږي نو دا د الله په آیاتونو صحیح کیږي. دین سیاو بل سیز باندی دا نسی کی کسی که دے نو آواخ که چی دا خلق و عقاید بگاڑو شرکیاتو پکی کپرو نو اللہ پاک با پیغمبر علیہ السلام تا اغا سیز ورکڑای چی پاگی باندی دا ایمان سی که دے عقیده سی که دے دا اللہ فعلم کیوا چی دا قرآن سیاو بل شنشتا نو دیو جنا دلته مله وای چې په کم سیس به د خلکو ایمان صحیح کیږي بیا او دا خلک به ایمان نه وړي. ویلن هلاکت لکل افاق پر د هر دروغجن اثیم ګناګار. افاق د افق جمع ده افق چې په دروغ کې انتها ته ورسیږي او افاق دغه جمع شو چې دا ښه مبالغه ده. معلوم شو دا خبره چې څوک د الله سره شرک کوي کفر کوي دا دروغجن دی په دروغجنو کې سخت سخت دروغجن. یسمعو چې دی اوري آیات الله د الله آیاتنا تتلا چې لستې کېدی شي علیه په دوانې ثم یصر بیا ګرځي مستکبرا تکبر کوونکې ځان چت ګڼي که الله مې اسما ګویا کې نه دی اورېدل دغه آیاتنا. داسې انداز دی جوړی د تکبر ته به وایه چې دغه آیاتونه د نه دي اورېدل. نو فبشر هو زیر ورکړه ته بعذاب علیم په عذاب دردونکي سره. دا بشر هو چې ته وې دا د مزیدی تقبیح او قباحت دپاره کنه دا زیر نه دی بلکې دا د دیو د خفه کولو دپاره نور داسې خبره ده دا. لکه کله چې یو دشمنی هغه دشمن ته تکلیف ورسیږي ته بس راشي او ته وای چې خوشاله شه ښه څنګه تکلیف درته ورسی هغه خوشاله ای که ښه پکی خدا دا هغه د پریشان کولو دپاره. وإذا علم كل شيء معلوم كي من آياتنا زمون دایتنا شيئا يوسز اتخذها ني صغير راهوزوان په مسخره سره د الله په احکام پوری دې مسخره کوي. مانزه پوری خنداګانی وی پروژه پوری خنداګانی وی نور چې کوم الهي احکام دي هغه پوری خنداګانی او دا د مخ کې نه د کافرو یو طریقه ده او سم داسې کوي. دا و چې کومه د تعلیم اداري دین پاکي هغه داسې خلق جوړي او داسې تعلیم اول ور کوي چې هغه خلق ته د الله احکام سپک او بیکار ښکاره کوي. منځ وته سپک کاره کوي روزه سپک کاره کوي زکات سپک کاره کوي پرده وته سپک کاره کوي نور چې کوم قوانین الله د اصلاح د ملک د پاره لګري او تصفخ کاری کی در کاپیرو میشن دی د پخوانه اولایک دا کسان له می ورې د پاره عذاب موهین عذاب شرما انکه می ورایهم جهنم د دیو نبا مخی ته جانمی یا شاته ورا لفظ د ازداد نه دی در مخی په مانو هم راضی او د شا په مانو هم راضی او مخی شا دوان تا بجانمی نوزک دا لفظ راوڑو من ورائیهم مخی ردیو تا یا من ورائیهم شاعت ردوی تا جهنم جانم بوی ولا یغنی او نبشی دفعہ کولے انهم ددوی ناما کسبو سچ دیو کرلی شین سسیزا دیو چی سگر تلی کم مالونا یا ردیو بچی دی یا کم شرکی نظرون دیو ورکول نو آغم دیو تا سپیده نور کئی دغه دنیا کې چې کافرو کم د خیر خېګړی کارونه کړلی نو آخرت کې دغه پیدا بدی تنه ملوي عقیده سمانه. هغه زمانه کې جماعتونه جوړول اجانو توبور کولې توافونه به کول خیراتونه کول روجی نیوي اعتکاف به کولو دا ټول خبرې هغه کوي خدا وت پیدا نه ور کوي دغه چې عقیده سمانه ده. ولا متخذو او نه هغه چې دیو نیول دي من دون الله ما سوا د الله نه اولیا اولیا مددګاران او دوستان چې د الله نه سوا کوم اولیا نیولو نه هم ورته پیدا نه شو ولهم عذاب عظیم او یې به دوی لره عذاب لیو. هذا هدانا دا قرآن د هدایت کتاب دی. هذا دا قرآن ته اشاره ده او هودن دای مبالغتن وی سراسر هدایت ته هدایت او ریدل هدایت ویل هدایت عمل په هدایت ځان لیز د کوله هدایت تی بل ته خود ری هدایت مبالغه والذین کفروا او آکسان چې کفر کوي بی آیات ربهم پیتنو دغ په رب لهم یبدعو دپاره عذاب عذاب من رجزن علیم دا عذاب دردونکی نه رجز دا هغه څیز ته وایي چې پلیت وي او د هغې نه طبیعت نفرت کوي د هغې نه مونه به څنګه وي لکه دنیا کې طاعون شو چې دا خاص قسم آفت دی او مصیبت دی چې په خلقو باندې راشي نو خلک د هغې نه یو نفرت کوي او په خلقو باندې یو بدبوی راځي او په آخرت کې د هغې مثال هغه وینې زوی دي چې د جانمیانو د زخمونو نه کومه وینې زوی بهیږي نو هغه بدبوداره وي دا به ردي خوراکي الله الذي الله غزات سخرا چتاب کړه لکم البحر استو زپار دریا ني تجري الفلك چي کیشته پی پدي کې به امره د الله په حکم سرا ولي تبتغوا چتا سولټوي من پدريه د الله د فضلنا ولعلكم تشكرون او دې د پاره چتا شکر وباسي دا دریا د الله په حکم روان دي او پدي کې غټي غټي کیشته دي بيړې دي چاگه دا یو ملک نو بل ملک تزی او سامانو نو اوڑی چپا کی خلق زن لحلال مال گٹی نو تازو شکر هم باسی چی دا دا اللہ دا طرف نجا دیسی نا چی تا مال وگٹی یا سا حاصل کی او بیانا شکری کے نو لعلکم تشکرون اولوی شکر دا دے حدیث قدسی دے چپا بندوانی کم نعمتی دے قدو ساتی چې دا الله دې طرف نه دي غیر تداغي نسبت نه کوي وسخر او تابع کړی نه لکم څو د پاره ما فی سماوات هغه چې اسمانو کې دی او ما فی الارض او هغه چې زمکه کې دی جميعا منه ټول د الله دې طرف نه دي عقیده دا او ساتي چې دا ټول د الله دې طرف نه دي دا ربل چا په قدرت نه دی پیدا شو او نه دا یې څوک کولای شي اسمانو نظمه کې چلوې اجرام دی الله یم استادو د پاره په کار لګولې دي مسخر دا معنا نه ده چې بس انسان ورته سوې نو کوي خو د انسان په کار کې لګېدلې دي ان بشکا فی ذلک بری کې ل آیات النخری قوم یتفکرون د پاره دا قوم چې فکر کوي خاوند د فکر سلیمه وي قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله د مکه دور دی مشرکین و بعد تکلیفون رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه ملګرو تا نمکه کی الله جل شانه دعا فی صفح حکم کئ دیو جنا بازی مفسرین ویا چې آیات کی د ماپی بیان چې تاسو کافرو ته ماپی کوي ندا منسوخ شوی دی په آیات د توری باندې چې پاکی حکم د قتال او بازی مفسرین ویا چې نا آیات اسم محکم دے ٹک دا پا دغا حصت منسوخ دے لیکن پا دے کی ترغیب دے اخلاق حسنہ ہوتا چکا پیرو سمتاسو مخامخ کے گئے اسم عملا رازی دا او سرا دا خو اخلاق مظاہرہ کوئی نا پا دے حصت بانی اسم داشتا قلو آیا پیغمبر آلی لذینا آکسان تا آمنو چی مومنان دی یغفرو چی مخ دے اڑائی بخنه دی کئی مانا مخ دے اڑائی للذین چاتری بخنه کئی اغه کسانو تعالی ارجونه ایام الله چې امید نه ساتي او نه ریږي د ورځو د الله نه ایام الله ایام جمع د یوم د ورځ ته وي او شاول ویلا رحمه الله وی ایام العرب حروبها د عرب ورځی د دغه جنگونه دي مراد تن عذابونه هم دي چې د الله د عذاب نه ریږي قیامت نه ریږي لیجزیا چی بدلور که اللہ فا قومنا قوم تابی ما کانو اکسیبون پا اغس جی دیو کول تفصیل داغ جزاوس ورکی من عمل صالحان چا چامل کرده نیک پلی نفسی دخبر زاند پاره کرده سوک چاملو که نیک پلی نفسی ہی نو داخبر نفس دا پاره ده پیده زان ترا خامل سوکی نو زان لے پیده دا پلی که بچا با نیسس بات یا سا احسان جتلاوه نشتے چکیه ومن اساء سوچ بد کئ فعلیها نو ضرر به پد باندې وی کئ سړی غلط کار کئ کفر کئ شرک کئ نور گناونه کئ نو داغی نقصان دی ځان ته ور کوي په دې بل چاله څه ضرور کوي روژه نه نیسي نو ځان له نقصان ور کوي ثم بیا الی ربکم په طرف درف ساسو ترجعون تاسو به واپس کړی شیا ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب دلیل نقلی شو د بنی اسرائیلونه ولقد آتینا مور کړی بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل ته کتاب والحکم او پوها والنبوه او پیغمبری ورزقناهم ورکړو دیو تا من الطیبات د پاکونه وفضلناهم منگا فضیلت ورکړو دیو تا علی العالمین په مخلوق د خپل زمانه الله پاک په دیو باندې ظاهری او باطینی انعامات کړیو چا نور قومونه باندې نو دغه په وجه باندې بنی اسرائیل د اغدور په خلق باندې فضیلت والو لوشان والو وآتیناهم من ورکړی دی تا بینات انکار من الامر د امر د دین ومختلفون دی اختلاف نو کړي الا مگر ان بعد ما فزغنا جاء امر العلم چراغ دی تا علم یلکه نو علم خو سبب د اختلاف نه دی دا په کار دا وجې دی منل وي وي بغي ام بینهم د وجې سرکشی نه په خپل منځ کې چاغه سرکشی بدیو کی رااله نو اغا د علم په وجا او د اغه پوی په وجا او د دیو اغا علم په وجا د اغه علم په هوا چې دا د اغه دینی علم په نه سیوا و بلوا نو سبب شو د پاره دیو تکبر او د زید نو ځکه اختلاف وکړل اختلاف وکړلو او چا وکړلو او کله وکړلو ولی وکړلو نو اختلاف کړو اهل کتاب او يهود نصارا دي او دا اختلاف چې دیو کړو نو اله کړو چې دیو ته په هراله نبی علی صلوات و سلام چې کوم نشاناتو دیو په کتاب کې غدي ولید او خو پوه چې دا نبی بر حق دی او ولی کولو د وجه سرکشه او زیدنه چې حسد یې کوو د نبی علی السلام سره عام چې سمرا د حق خلاف کیږي نو دا د غینا د وزید په وجه باندې کیږي ان ربک بشک استرب یقضی فی سلبو کی بینهم د پومس کی یوم القیامت پروز قیامت کی جبری پی سرا فیما پاس کی کانو فی اختلافون چې دوی په کې اختلاف کولو اوس هغه شوهره دی ذکر کوي دی ویل موږ د الله نه سوا غیر الله ته چې چغي و هو دا غو امداد غواړو دا زموږ د پلار نیکه طریقه ده موږ دغه نه پریدو نو الله جواب وکړلو چې پلار نیکه به ستو رزق اولې وګوره چې پلار نیکه دی په شریعت باندې صحیح روان دی او کنه په خپل خواهشات روان دی د شریعت تابعداری کوا د خواهشات تابعداری مکوا الله ثم جعلنا كابيا من غرز ولي تادر على شريعتين يوازيها لار من الامر د ديننا د كار د ديننا فتبعان د دغي تابداري كوا ولا تتبع او تابداري ما كوا اهواء الذين د خوايشاتو د اكسانو لا يعلمون چين پويگي شريعت او مذهب او ملت دا لغت کی پیو مان راځي او په اصطلاح کې الله چې د خپل بندیانو د پاره کم دین او کم د ژوند طریقه مقرره کړل لاغي ته وي مې پیغمبر ته په سملار د دینی باغې به سور پسې شه او دیو چې کوم خواهشات په سروان دي اوبه سلار نشي او شریعت دا اوامر چې الله د کوم سي حکم کړي نواهی د سنې منع کړلا او حدود دي پرایز دي قطاده سي وي دغه تابعداري کوه او دغه شریعت دا غلار واضحه ده چې دغه شپم پشان د ورځې د تیارې بکې نشته د نبی علیه صلاتو سلام دینم داسې ده او د دینه دا خبره معلوم شوه چې د شریعت ان قران او سنت نه علاوه چې کم چا سره جوړ کړی وي نو دا په خواهشاتو بناوي دا دار چې خپل خواهشي دا خواهش موافقه ځان له ولار جوړ کړیو کسي زی چنانچہ سمر بدعات چی پا عالم کی کیجی پا مختلف و علاقوں کی یو علاقے کی یو خواہشی او یو بدعت جوڑ کرے بل علاقے کی بلین او بل جوڑ کرے یا کم قوانین د دنیا جوان دی نغم د خواہشات و تحت وی چی دا شریعت موافق نئی انهم بشکدی ولن یغنو ارگز نشی دا پکولای انکستان من اللہ دا عذاب دا لانا شہن سا سیزا و ان الظالمین او بشک ظالمان بعدو هم بازی پدیو کی اولیاء و بعدو ان دوستان دا بازو دی واللہ علی المتقین او اللہ دوست دا پریزگارانو ظالمان چی سمر دی که ظاهر کې دا و خپل په منځ کې اختلاف وي او د شریعت او د دین په مقابله کې ټول یو دي. چنانچه یهود او نصوارا خپل منځ کې یو بس په سخ اختلاف دي او چې د اسلام په مقابله کې شنو بیا یو دي. کمونست او دهریا او سرمایه دار خپل منځ کې څومره خلاف دي او د اسلام مقابله کې ټول یو وي. آزادا قرآن بسائر و دلائل دا قل من دیری لناس دا پار دا خلقو او ہدایت و رحمت تیری قوم یوقینو دا پار دا قوم چی یقین ساتی. رحمت مقصد دا چی دا اللہ دا غصی او قار نا تاو بازی. اما سب اللذین اجترہو سیات انجالہم کاللذین آمنو آیا گمان کیا کسان چی کئی بدائی چی مونگ باوگر زودی درہ پشاندہ کسانو چی مومنان دیو عمل کئی نیک سوا ان پدا سال کی چی برابر وی ماہیا ہم دیو جوان او ممات ہم دیو مر سا مایا کو مونڈر بندیا چی دیو پی سلکیا. دی آیات کی یو طرف تا دا مومنان دا پار یو عزوی ما تسلی دا او دا حق پرستو دا پارا او بل طرف تا زورن دا دا باطل پرستو دا بیدین خلقو دا پارا چی دا زینش کی رے چی دنیا کی یو قسم خلق داسې دي چې هغه الله وایي زما د پاره تکلیفونه برداشت کوي او لږې تندې سختي لوړې ژورې او د یری یو ژوند او زندگی تیری. او دویم قسم داسې خلق دي چې په خواهشاتو پسې روان دي او آزاد ژوند کوي او د دنیا وسایل له هغو سره سیوا دي. نو د دې وسه دا خیال نه چې دنیا کې داسې یو مونږ نو التی به مونږ داسې یو نه داسې نه دي. هغه کسان چې د الله د دین د پاره هغه خوف او یره برداشت کی تکلیف برداشت کی اب ډیر ښه د هغه خلقو نه چې هغه داسې نه کوي. چنانچه کوم چې مؤمنان دي عمل صالح والے دي دا هغو ژوند در تکلیف وي او د باطل پرستو ژوند به ظاهر ښه او د خواهشات وي. او بیا چې د دغه خلقو مرګ راشي چې کومه د الله دوستان دي نو دا په ارام او د هغو هغه به بدي د تکلیف او د سختۍ به وروسته ژوند همداسې دی. او بل طرف ته دا آیات د عامو انسانانو د پاره د یریو سبب هم دی. د دې وجنه بعضی مفسرین دی آیات ته مبکات العابدین وی زید جڑا د عبادت کوونکو چې دا آیات به وینو جړل به د مکی او سړی وی مکه مکرمه کې ناسو نیو زید اشاره وکړه په مسجد حرام کې چې در تمیم داری رحمه الله د ودری دو زید آسړه یې مالی دل یو شپه چې سهار پوری د قران کریم یو آیات وی او رکوع به کولا او سجده به کولا او پچو جړل غایات داو ام حسب الذين اجترحوا السيئات هغه جړای پدې کولا چې زو په بدانو کې موقف نه کانو کې. او ابراهيم بن الاشعث دا یو عالم دی هغه فضیل ابن عیاض چې دا لوی صوفیو او نیک سړی و اول دور خراب ورستا بید اللہ سے تعلق راغلے ہو. نو ابراہیم الاشعث وی اغما ډیر لیدلے ہو چی دشپی دا اول نبی دا آیات وی تر آخر دشپی پوری او بے بے وی یا لیت شیری من ای الفریقین انت، کاش کز پوی دے چی اے پوزیر تو پا کم اڈالا کی، تو پا اغا اڈالا کی چی کم بدان دیو که پا اغا کی چی نیکان دی، جڑل بیتر سارا پوری. نو کافران کدا گمان کئی دی بد گمان دی. وخلق اللہ السماوات، اللہ نور دلائل ذکر کئی، او سوک چی خواہشات و تابیداری کی غول بزورن امور کی، قیامت انکار چی سوک کئی داغو دا پارم زورنا او یرا. وخلق اللہ السماوات، او پیدا کرلی اللہ فاق اسمانونا والارض و زمکا بالحق پاق سرا سابس ندی، ولی تجزاو چی بدل ورکرشی کلو نفس انہار نبستا بیما کسوت پا اغس چی کردی هم لا یزلمون دیو سب ظلم نشکی دے، چی گناہی نئی کردو پا دیو پا سری کلی شوی، یا نیک عمل کړی هغه نه لیکلی شوی دا ظلم بنه کی. افرایت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، آیت وینی هغه څوک چې نیولې دی خپل معبود او خپل کارساز هوا او خپل خواهشه، خواهش ځان لا اله معبود ګرځولې دی، چې د کانی عبادت یې خوښ شي د کانی کوي، او چې د ونې خوښ شي د ونې کوي. مشرکین به و داسې د یو شي عبادت به کوو چې بل به تر هغې نه خښ کاره شو، یروی د دې دا کوو خواهشاتو پسې روانو. و ادوله گمراه کړی دل را الله پاک علی علمین سره د پوهې، دا را مزید قباحت د پاره وی چې هم پوه هم گمراه. بعضی علماء دی عبارت کی اصل کی تقدیم تاخیر دے، افرائیتا من اتخذا هواه الهه، تا ته معلوم دے اغا کسا چا اغا دا خپل خواہش نو معبود زانا جوڑ کڑے دے الہ جوڑ کڑے دے، نو دے بخواہشاتو پس روان دے وغی دین گرزوالے دے. ابو دردار رضی اللہ عنہ فرمائی چی ہر عمل چې هغه د علم تابع وي د قران سنت نو هغه خدای، کوم عمل چې د خواهش تابع نه قبیح. او سالم بن عبد الله تستری رحمه الله فرمایي هوا کا داو کا دستا خواهش تا مرض دی، کته ر دی خلاف کو په هو دواو کدی به علاج شو. او وهب ابن منبه رحمه الله وی چې کله تا ته شک په یو دو خبرو کې راشي او تا ته پته نه چې کم پکې بهتر دی وخه دی، نو په هغې پسې ځه چې کم ستا د خواهش نه لري وي، او هغې پسې مزه چې کم ستا د خواهش موافقي. الله وادله الله ولا علم، چې هم عالم دی او هم گمراه دی، دا لوی قباحت شو. یا سره د علم د الله نه چې د الله په علم کې دی چې دی گمراه دی او لایق د قهر او د غصې دی. وختم علی سمعه، او مهر والی دی د پغوګونو او په زړه، او جعل علی بصره غشاوه، او ګرځولی دی د په سترګو باندې پردی. په میادی نو څوک به درته هدایتو کی من بعد الله پس د الله نه، افلا تذکرون، آیا تاسو نصیحت نه اخلی؟ عقیده د مشرکینو ذکر کوي. وقالوا ايدي وما هي ان لا اله الا ياتون الدنيا، مگر جون زمون دنیاوی دا سیب د دنیا جون دے اخو انور سنشتي نموتو چې مونږ بمړ کیګو و نه یو جون دی شیو، یعنی مخ کی جون دی شیو او رستم مړ کیګو با، یا دا سی نموتو مونږ مړ شو و یا یو جون دی بشي و نه یو جون دی کیو مونږ زنګ بچي به جون دی شي نو پځه باغرا شي. او باز روایت کی تقدیم تاخیر دے چې نه یا و نه موتو، بس ژوند شو بیا مړ کی ګنور سنشتہ کافرانه مزدق قوی به د دنیا ژوند یې خو نور سنشت، د مسلمان د کافر د غفرق چاوې مزدق ژوند یې خو سنشت بیا، او مسلمان وای چې نه دا رست زندگی را روانه ده قبر ده قیامت ته، او نه ختمیدونکې ژوند دی. و ما یهلکنا، او دی وی مونږ نه هلاکی الا الدهر مگر زمانہ زمانی ته بدیو نسبتونه کول د خیر او شر چاغه د شپو د ورځو تیری دل دی انقلابات به زمانی ته منسوب کول مادی ته حالن کې زمانہ هنداغي سه اختیار نشته حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله وی حدیث قدسی دی چې انسان ندا سينوي چې اخیبت الدار اے هلاکت د زمانی ځکه الله وی زمانہ زم یعنی ما پیدا کړل زش پر علیګم مرز را علیګم که زما خوښ شي دا دوانه به ختم کم زمانی ته نسبت مکوي د خیر شر دا د هر یو مسلک ته چاغو د ارسی نسبت زمانی ته کوي وما لهم او نشته دولرا بی ذالکا پدیس رب من علم سعیلم انهم نیدیو الا یزنون مگر گمان کون کی دی حن کی عقیدو کی گمان نچری گی اکی یقین براوڑی و ازا تطلا اکلاچ علستشی علیہم پدیو باندی آیاتنا زمان آیاتنا بینات نخکارا ما کان حجتهم نوی ددیو دلیل او اعتراض الا ان قالو اتو مگر دا چې وی راوړی به اباینا زمون پلاران او مشران ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی تاسو چې د قیامت خبره کوي چې موږ مړ شنو بیا به ژوند کیږو زمونږه پلاران وی را ژوند کی کړه دا ردیو خبره وا قول الله تورته وای چل نه پاک یو هی کوم ژوند به کی تاسو سم یمیتکم بیا مړ کی سم یجمع کوم بیا مرا جمع کی الى يوم القيامه ورز قیامت تا لا ريب فيه شک پکې نشتا ولكن اکثر الناس تي زیاد خلق لا علمون نه پويږي الله تاسو ژوند کی رزمک کی ژوند کړی بیا و مړ کی او قیامت یې بیا را پورته کی نداسي قدرت خاوند دی ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله د پاره بادشاہت د اسمانونو د زمکې لري او یوم تقوم ساعت او اورچ قائم شي قیامت یوم یذین یخسر المبتلون په دا ورځ توان بو کی باطل پرست وترا کل امتین او تبینی هر ټولګه جاسیتان پړ مخ پروت او جاسیا په زنګرانو باندې ناس چې سره په زنګرانو کینه د پړ مخ شوی نو پړ مخ پروت یا ناس په زنګرانو بازی وی دیده که مراد دی امت نا اغامت تی چاگو دا حق تکذیب کرده او دنیا کی دیو دا خپلو بوتان و قبرون و مخی تا ناسو دیسی نو آلتی بمداسی را پاسی او یا هر امت تی مراد دی که مومینی و که کافری و دا یری و دا خوب دا وجه نا پا زنگنان و بناسی و دا سی پرمخشو بای انتظار بکی چی سپی سلکی زنگ بارکی کل امت هر ټولګه ته دارا بللې وشي اله کتاب حق پر عمل نامې تا چا کرام الکاتبین سری کړی دي ایا دنیا کې الله دې ته کوم کتاب را لېګره و الیوم ان نرزی تجزونا تاسو ته بند درکولې شي ما کنتم تعملون دغه سجی تاسو کول هاذا کتابنا د زمونږ کتاب دې ينتقو خبرې کوي علیکم بتاسو بالحق په حقا یعنی دا خبره به دی ته وشي چې د عمل نامه کې سری کلی شو دي دا دروغ نه دي پوره ریکارډ بای او استاد سره به دا په حق خبرې کوي انا کنا بشکو مونږه نستنسخو چې مونږ لیکل ما کنتم تعملون سجی تاسو کوله انسان ندا نه وای چې بس هو شو تیر شو ریکارډ جوړیږي فاما الذين امنوا اكسان چې مؤمنان دي او عمل کوي نیک داخل وکړي ولر رحم د دې په خپل رحمت کې ذالک ده او الفوز المبين ده کامیابی ده ښکارا واما الذين كفروا اكسان چې کافران دي نو ته به ویل شي افلم تكن اياتي اينو زمایتنا تتلى عليكم چې رسته شو په تاسو باندې فاستكبرتم نو تاسو به تکبر کولو او كنتم قوم مجرمين او تاسو قوم ګناګار زانم دما دا یتون نو چت گنلو او دی طرف تستاسو سر ٹیم نو سنداغی دا وجن تاسو مجرمان شوی او په غلط لار روان شي. و اذا قيل او كلچو له شي ان وعد الله حقون بشك وعد الله حق ده وسات قیامت لارې به شګنشته پیه پاکي قلتم تاسو اي ما ندري مونږ پيوګم ساتو چې سري قیامت ان ظن مونږ ګمان نکو الا ظنن مگر ګمان معمولي وما نحنو بمستيقنين او مونږ يقين كون کې دا خبر زموږ يقين کې درځي سي وهم ده وبدالهم كار وشيدي وتاسي اتم عملو بدي د اغچ دي کول واقبهم نازل بشي پديو ما كان بي استاذون اغچ دي پوره ټوکی کوله سزا د اغس چي دي پوره ټوکی کوله د الله په دین پوره احکام پوري وقيل او بل شي اليوم ننساكم نن ما مون هير کو تاسو لک سنجي تاسو هير کلو لقا ايومكم ملاقات دور استاذ هازه چي داري وما واكم النار او زيدو سيدو استاذوري ما لكم من ناصرين او نبوي استاذ پارا سوک مددگاران الله نهیر ناراضي دې تا مشاکلت وي چون کې دیو د الله دین او د الله کتاب هیر کړو مده دیو د دغه لفظ موافق لفظ یو ته ویل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالى پالو بازو بندیانو تر قیامت پر رضوي جماعت عزت من کړه نوی او ما ته مشر نوی ګرځولې او ما دلا بیبی نو درکړ او استاد پارما اسونا او خان دا نو ته به کړ او اې ما ته نوی ګرځولې چې تا و د قوم مشرک ولا او د خلقونه و تا ټیک سونه غیسته نو دې وې ولینا الله دا خو تا ما سکړیو. نو الله تعالی به ته وایي چې ستا دا یقین و چې ته به زما سه میلاویږي که نه دی به ووایي چې دا خو زما یقین نه و. نو الله به وایي فإني أنساک کما نسیتنی زما نه هم ته هیرې لکه څنګه چې تا زه هیر کړم چې دا هر څه مې درکړي دي بدن مې درکړو تا څه کړو مونږ څه کړلې الله بدن راکړو خوراک راکی اسکاک راکی شپر اولی ورز راولی سنی متو ندی نو سنگ تا زهر کلو نو زمانه میره وما لکم من ناصرین سوک مددگاران بم نئی بی ذالکم دا بی انکم اتخذتم آیات اللہ پس بدن دی چی بشکتا سنی ولو دا اللہ یتنا حضوان پا مسخورو سرا دا اللہ پا دین پوری تاسو مسخوری کولی توقیم کولی وغررت کمول حیات دنیا و دوکا کرو تاصل دنیاوی جوان چه دنیاوی جوان که داسی ورنوتی وی که دینا یا دا اللہ حکام تاصل رس شینخ کاری دو او دا دنیا یو ماحول لی چه کلم انسان پاکی ورنوزی نبیا چه سوک دینی کارو نکی داو تاسی یو گپ شپ کارکی گیو داو تا یو پزول کارخ کارکی تاسو دې پوره ټوکی کولی د الله آیاتونو قران پوره هم ټوکی کولی دا تاسو ته غب شپ کاری فاليوم نن ورځې لا یخرجون دی وبنشي وسته کېره مین هر دینا ولا مستعتبون او نو باندې سره جوړ کې دی شي فلله الحمد خاص د الله د پاره صفاتونو د کمال دی چې رب د اسمانونو او رب د ځمکې دی رب العالمین دی وله الكبرياء خاص د الله د پاره او چتواله ده آسمانونو عظمکه کی دا کبریا د الله صفت ته بل چاله نه دی ورکړی. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده نبی علیہ السلام فرمای الله فرمای حدیث قدسی شو چې دا تکبر زما صادر ده او بڑائی دا زما لنګ ده. دیو کی اشاره شد الله صفات ثبوتی او تا او بلکی صفات سلبی او تا او سو کی دا زمانه اخلی پدیو کی یو نو زبه ور تا چوم آیا ور کی داخلو ما انسان بالا کامیابی کی جدی کیا جزیره شی او تکبر راتلل دا هلاکت سبب دی دیو جن نبی علیہ السلام او چې دا چا پزله کې د ذری په مقدار تکبوري دی جنت ته نشیتلې. جنت د عجز خلق زید او هو العزیز الحکیم د الله غالب حکمت والے نه. امتیازات د صورت امدا شو چې ډیر ترغیبات دی په قران ته. او دا خبره راوړه چې موحد مشرکې برابر لفظ آیات د صورت کې بار بار اوري ذکر شو.